na lau ungelikuwa mkali na mwenye moyo mgumu, lanfaddu min hawlik, wangelikukimbia pembezoni mwako, ungelijisukia uko peke yako. Fa'fu anhum wasamehe Muhammad, wastaghfir lahum, na watakie msamaha. Washawirhum fil amr, na washauri wao katika mambo. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, na utakapo azimia tawakkal kwa Allah. Inna Allah yuhibbu almutawakkili, hakika Allah anawapenda wenye kutawakkal kwake. Hadhihi al-ayatu al-karima, aya hii tukufu, هي الآية التاسعة وخمسون بعد المئة، ni aya nambari 159 min surati Ali Imran, katika sura iitwayo Ali Imran. وقد أجمع المفسرون على أن الآية قد نزلت بعد غزوة أحد. Wamekubaliana mufassiru ya kwamba aya hii ilishuka baada ya vita vya Uhud, alati kanat fi shahri Shawwal, vita ambavyo vilikuwa katika mwezi wa Shawwal, fi sanati thalithati min alhijra, katika mwaka wa tatu hijria. Nazalat hadhihi alayatu alkarima, imeshuka aya hii, yuthni fiha rabbuna jalla wa ala ala nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ndani yake aya hiyo anasifu mola wetu jalla wa ala, anamsifu nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ya'muruhu fi hadhihi al-aya, na anamuamrisha nabii wetu katika aya hii, bi thalathati awamira, amri tatu wadhiha, ziko wazi mno. Ma ahwajana ilaiha, sisi tuna haja kubwa iliyoje ya kuzihitajia akhlaqi hizo ambazo anaamrisha mtume katika aya hii. Ukiangalia katika tafsiri ya Ibn Kathir rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, alipokuwa akifasiri aya hii akasema, qala al-Hasan al-Basri, amesema Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, hadhihi, anasema Hasan al-Basri, hadha khuluqu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hizi ndio tabia zake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ba'athahu Allah bih, Allah amempeleka Muhammad kwa tabia hizo. Hadhihi al-ayatu al-karima, akasema Hasan al-Basri, aya hii tukufu, shabihatun biqawlihi subhanahu wa ta'ala, aya hii ni yenye kufanana sana na kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala alipotwambia, wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kwa hakika amekujieni nyinyi mjumbe atokane na nafsi zenu. Harisun alaikum, anapupa kubwa sana mtume huyu katika jambo la kukuongozeni nyinyi. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. mtume ambao azizun alayhi ma alitum, ni mzigo mkubwa sana kwake yeye yale ambayo yanakupeni nyinyi tabu. harisun alaykum, mwenye pupa sana juu yenu nyinyi. bilmu'minina rauf rahim, kwa waumini mpole tena mwenye rehema sana. Anasema Hasan al-Basri, aya hii, fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يفنن صانا آيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد استشار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه انتم صلوات الله وسلامه عليه علي وشعور ما صحب ذاك قبل غزوة أحد قبل يفت بأحد كما تحدثنا ذلك في الخطبة الماضية كما تلفلي زنقوم زهينو كتك خطبة إلي وبيتا تلفقوة تقوها انتم علي وشعور ما صحب ذاك ليو يفت بأحد vipigano ndani ya Madina au vipigano nje ya Madina. Wale masahaba katika vijana wakaja na ushauri kwamba tupigane nje ya Madina, na wale watu wazima katika masahaba wakaja na ushauri tupigane ndani ya Madina. Mtume akachukua aghlab akawakubalia vijana. Baada ya muda vijana wakaona tumemkwaza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume tayari kishafaa fadhila yake la kivita, wakamwambia ya Rasulullah, basi tunaona tumekukwaza na tupigane tukiwa ndani ya Madina. Mtume akamwambia hapana, haiwi kwa mtume atakapokuwa kishafaa nguo zake za kivita kuzivua, na tutoke tu sasa. Lakini walikuwa na bishara nzuri ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliona katika ndoto yake, kwamba wao ni wenye kushinda katika vita hivi. Akatoka mtume kama tulivyosema, waqad wada'a ar-rumata fi amakinihi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawaweka kikosi cha watu wenye kurembea mikuki na mishale sehemu zao. Wa amara alayhim Abdullah ibn Jubair, akamweka kiongozi wao Abdullah ibn Jubair. Wa qala lahu, na akawaambia kama jaa fi musnad Ahmad bi sanadin sahih, akamwambia mtume kikosi kile pale juu, tumu zuhurana, lindeni migongo yetu, hii ndio sababu ya kukuwekeni hapa, msishuke. Tumu zuhurana, lindeni migongo yetu. Fa in ra'aytumuna nuqtan, mkituona sisi tuuawa kule chini. Fala tansuruna, msishuke, msitunusuru. Wa in ra'aytumuna naghlam, mkituona kwamba tunaokota ngawira. Fala tashrakuna, msije kushirikiana na sisi, bakini hapa hapa, msishuke kabisa. Ay la tushariku fi jam'i al-ghanima, msishiriki nini katika kusanya ngawira, bakini hapa hapa. Kama kala Allah tabaraka wa ta'ala, mambo yakenda vizuri kule chini kama Allah alivyozungumza. Kikosi kimekaa pale, vita vikenda vizuri, makafiri wakashindwa na Waislamu wakauona ushindi na tayari wakakimbia. Waislamu wakaanza kuokota ngawira. Allah tabaraka wa ta'ala akalizungumza hilo katika suratu Ali Imran, akawaambia sasa, anawakumbusha baada ya tukio hili, wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu, kwa hakika Allah amesadikisha ahadi yake, tayari mshindi mlishaupata. In tahsunahum, kumbukeni mlipokuwa nyinyi mwaua makafiri, biidhnihi, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, hatta idha fashiltu, mpaka pale mlipofanya uzembe, pale mliporegea pale, watanazatum fil amri, na mkazazana katika jambo, wa asaitum, na mkaasi, baada ma arakum Allah ma tuhibbun, baada ya Allah kukuoneshani nyinyi kile ambacho mkipendacho mkajisahau. Minkum man yuridu dunya, miongoni mwenu wapo wanaotaka dunia, wa minkum man yuridu al-akhirah, na miongoni mwenu wapo wanaotaka akhira. Thumma sarafakum Allahu anhum, kisha Allah akakugeuzeni nyinyi kutokana na wale. Sasa ushindi ukageuka kwao, kama tulivyoeleza hivyo, wakashtukia Waislamu wanapigwa mbele na nyuma. Kichapo ambacho kilikuwa kikubwa mno, Allah anawaambia liyabtaliyakum, ameyafanya hivyo Allah ili yakujaribuni. Walaqad afa Allah, walaqad afa ankum, pamoja na hayo Allah amekusameheni. aya hii na tukio hili wanalitumia sana marawafida wakiwa wanawafanyia taani masahaba radhiallahu anhum ajma'in, lakini wanasahau kwamba mwisho wa aya hii Allah anasema afa ankum, amekusameheni pamoja na haya yote. Wallahu dhu fadlin ala almu'minin, Allah ni mwenye fadhila nyingi sana kwa waumini. Hiyo ni aya 152 katika suratu Ali Imran. Mambo yalikwenda vizuri chini, fataraka arrumatu mawqi'ahu, kule juu ya mlima wale warembeao wakawacha nafasi yao ambayo Mtume aliwaambia mkiona twapigwa msishuke, na mkiona tunaokota ngawira msishuke. Wakawacha nafasi yao ile wakashuka. Wanada alaihim amiruhum Abdullah ibn Jubair, kiongozi wao Abdullah ibn Jubair akawapigia makelele, akawaita, akawaambia alam ya'had ilaina rasulullah, enyi watu mnakwenda wapi? Kwani Mtume hakuchukua ahadi kwetu? Allah nabaraha amakinana, kwamba tusiondoke pahala petu, tubakie hapa hapa. Qalu, wakamwambia alghalimata alghalimata, ngawira vita vimekwisha hivi, watu wanaokota ngawira kule chini. Wewe hujafahamu mantiki ya Mtume, maana yake wakati wa vita tu watu wakaja na falsafa, wakateremka, akaiona hiyo Khalid ibn al-Walid, akawazunguka Waislamu wakastukia kwa kosa hilo moja tu la kumuasi Mtume wao, wakachezea kipigo cha ajabu kweli kweli. Wataraku amakinahum, wakawacha sehemu zao zile, wakhalafu al-amra an-nabawiyya, wakaenda kinyume na amri hiyo ya kwa Mtume. Fakanat al-hazima, ikawa sasa ni kushindwa. Fahuzima as-sahaba, wakashindwa masahaba fi Uhud, katika vita vya Uhud, limujarradi mukhalafati ar-runati li-amri wa'idi min awamiri ar-rasul, wakashindwa masahaba katika vita vya Uhud kwa sababu ya kukhalifu amri moja tu katika amri za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakakosa nusra, wakakosa ushindi, wakakosa ngawira. Itakuwaje umma utapewa vipi nusra na dawa ikapata vipi ushindi ikiwa watu watakhalifu awami amri moja tu? Waloikhalifu watu katika amri za Mtume walinyimwa ushindi, wakanyimwa na ngawira, na wakajisukia wako katika mtihani mkubwa mno. Tulazimiane na mwendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na tusimkhalifu Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi. Fawakaati lhazima, ikatokezea kushindwa, wakashindwa. Sabuuna sahabiyan yaskutuna fi ardi maraka, masahaba sabiini kawa wanaanguka katika ardi ya vita. Kibaru sahaba, min kibari sahaba, katika masahaba wakubwa kama vile Hamza na wengine, wakapigwa na hali ikawa mbaya, ikatokezea sasa ndani yake makosa mengine. Firar, watu wakakimbia. Hali ilikuwa ngumu mno, wale waliobakia katika meidani katika masahaba walichanganyikiwa, mpaka wakatupa silaha chini, wakasimama istaslamu lilmaut, wakajisalimisha kwenye mauti, sasa kwenye kifo. Mpaka Anas bin Nadhr anawapitia masahaba, anawaambia ma tasnaun, mafanya nini nyinyi? Wanamwambia tufanyeje? Mata rasulullah, Mtume kisha kufa. Maana kipigo kilikwenda mpaka ilikuwa makafiri wote target yao ilikuwa ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama Allah tabarak wa taala anavyoisimulia hiyo katika suratu Ali Imran, akasema iz tus'iduna, kumbukeni mlipokuwa mkikimbia mbio, wala taluna ala ahadin, mbio mamazo, hamgeuki nyuma kumgeukia yoyote. Warasulu yad'ukum fi ukhrakum, na Mtume anakuiteni nyuma yenu. Ilaya ibadallah, Mtume anawaambia njooni kwangu enyi waja wa Allah. Ah, wapi mbio? La taluna ila ahadin, Allah anasema hamgeuki kumgeukia yoyote anayemwita, na Mtume anakuitana nyuma huko. Fa athabakum Allahu ghamman bighammin, Allah atakulipeni matatizo huzuni juu ya huzuni. Likai la tahzanu, ili msije mkahuzunika, ala ma fatakum, juu ya yale kupiteni. wala ma asabakum wala yu yale kusibuni wallahu khabirun bima ta'malun, na Allah ana habari ya mkifanyacho. Ikawa watu walichanganyikiwa, wakatupa silaha chini, wakanyanyuka. Anas bin Nadhr anawauliza mnafanya nini, wanaambia tufanyaje, mata rasulullah, mtume kisha kufa sasa tufanyaje? Akawaambia kumu na yukeni, famutu ala ma mata alayhi rasulullah, na nini kufani katika lile alilofia mtume, simameni. Watu wakanyayuka na mtume ikawa taabani, ikawa amepigwa mpaka ikavunjwa rubaiyata, meno yake ya mbele rubaiya, mpaka ikawa kichwa chake chatiririka madamu. Makafiri wakatangaza kwamba Muhammad ameuawa, wakaona mambo yamekwisha. Hiyo ndio hali ilivyo, na huu ni msiba wa kukhalifu amri ya Allah tabaraka wa taala, au amri ya mtume wa Allah. Watu wanapotaka ushindi, watu wanapotaka mafanikio katika da'wa na katika mambo mengine, walazimiane na amri za Allah tabaraka wa taala, walazimiane na amri za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wajitahidi kutokwenda kinyume. Kwenda kinyume ni kukosa mafanikio, kwenda kinyume ni kukosa ushindi. Wallahu taala a'lam. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. دوغزانو مambo yalikuwa mazuri katika vita vya Uhud pale mwanzo kama aya tulioisoma. Allah tبارك وتعالى aliwaambia, Allah ameshabikisha ahadi yenu. Vita vilikwenda vizuri, watu wakaanza kuokota ngawira, makafiri wakakimbia, wakawacha mali zao, lakini kwa sababu ya kukhalifu amri ikawa mambo ni mabaya. Lakini pamoja na hayo, Allah tabaraka wa taala akamwambia, afa Allahu afa ankum, amekusameheni. Baada ya matukio yote hayo ndipo ilipokuja aya ya Allah tabaraka wa taala, anamwambia mtume wake, fa bi rahmatin min Allah linta lahum, kwa sababu ya rehma za Allah wewe umekuwa laini kwao. Walau kunta faddan ghaliza alqalbi lam faddu min hawlik, ungelikuwa wewe Muhammad mkali mwenye moyo mgumu, mambo yangekuwaje? Ungesikia watu wanakukimbia kila siku, wanatorofoka wanakimbia. Alini ulaini ndio unaotakiwa katika mambo yote. Mtume anasema hautumiki huu katika jambo ila hulipamba. Kwa hiyo utumike ulaini, utumike upole, utumike utaratibu katika kuwalingania watu dini. Allahu tabaraka wa taala anamsifu mtume wake kwa sababu watu walifanya makosa na mtume hakuwakaripia, mtume hakuwatokea hakuwatolea maneno, na Allah akaingilia kati akawaambia, afa ankum, amekusameheni Allah, baada al-firar, baada ya kukimbia. Na ni makosa makubwa mno kukimbia katika vita. Afa ankum, amekusameheni Allah, baada ma taraku rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yata'arradu nafsahu lilqatl, baada ya kumwacha mtume ameiweka wazi mtume nafsi yake kwenye kifo. Maana makafiri wote wa mwanzo na wa mwisho target yao ilikuwa ni mtume, na masahaba wengi walikimbia, wakabakia wachache tu na mtume, kiasi ambacho waliangusha kipigo makafiri mpaka wakatangaza kwamba Muhammad ameuawa. Pamoja na yote hayo, Allahu jalla wa ala anasema afa ankum, Allah amekusameheni. Allah amewasamehe baada mukhalafati amri rasul, baada ya kukhalifu amri ya mtume. Allahu jalla wa ala sema afa ankum, amekusameheni. Na kisha anamsifu mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mwisho wa habari. Maana mtume hakumwendea Abdullah ibn Jubayr akamwambia, wewe ndio uliokuweka kiongozi hapa, ilikuwaje ukaruhusu watu washuke? La, wala mtume hakuwalaumu waliotelemka chini, kwa nini mkashuka? La, wala mtume hakuendea vibaya, hata wewe walikimbia katika vita. Waliwacha mtume wa Allah ni wawe. La. Lam yu'annif anhu. Hakuwafanyia ugumu. Walam yuwabbighhum. Hakuwashambulia. Walam yanharhum. Wala hakuwakemea. Hakuwatolea maneno makali. Afa anhum. Amewasamehe mtume. Na ndio Allah sasa anasifu uzuri wa tabia za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anamwambia fa bima rahmatin min Allah linta lahum, kwa sababu ya rehema za Allah umekuwa laini kwao. Law kunta faddan ghalidha alqalbi, ungelikuwa mwenye mkali na mwenye moyo mgumu, lan faddu min hawlik, wallah wangelikimbia pembezoni mwako Muhammad, lakini bado unao, bado uko nao. Ndugu zangu Waislamu, hizo ni tabia nzuri. Alaysa min alwajibi ala ad-du'a, ikiwa hizo ndio tabia za mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi, kwa waumini kuwa ni mpole, si mkali hata kidogo kwao. Alaysa min alwajibi, alaysa min alwajibi alaina ad-du'a, ye ikiwa hivyo ndio kwa mtume, ye si wajibu kwetu sisi wana da'wa tukachukua tabia za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Alaysa min alwajibi ala talabati alilm, ya si wajibu kwa wale wanafunzi wa talabati alilm, an yulinu aljanib, wakakaa upande laini, wakawa wanalingania watu kwa upole, kwa ulaini vizuri zaidi, wa an yakunu rufaqa, wakawa ni watu marafiki kabisa kwa watu, wa an yakunu ruhama, wakawa ni watu wenye rehema kabisa kwa watu, yukhatibu wakawa kabisa ruhama biman yukhatibunahum, wale watu ambao wanawakutubia wanasema zao. Kun miftaan lilkhairi, wewe kama ni mwanadawa, wewe kama ni talibul ilm, usiwe wewe ndio sababu ya kumfanya mtu akachukia dawa, ya kumfanya mtu akaikimbia dawa, ya kumfanya mtu asitake hata kusikia. Wewe unapolingania, unapokuwa talibul ilm, unaposema kuhusu dini, wewe ni wakala wa msemea Allah tabaraka wa taala, hadhari usije ukamfukuza mtu ikawa wewe ndio sababu. Hadhari usije ukamwekea mtu kizuizi cha kukubali dawa ya Allah ikawa wewe ndio sababu. Raqibillah tabaraka wa taala, mchunge Allah fi kulli kalimatin tantiqu biha, katika kila neno ambalo utalitamka, mchunge Allah. Wewe ni wakala, wazungumzia kuhusu Allah, wazungumzukia, wazungumzia kuhusu mtume. Bashiru wala tunafiru, bashirieni msifukuze watu. Innama bu'ithtum muyassirina, mmepelekwa nyinyi kuwafanyia watu mambo mepesi. Walam tub'athu mu'assirina, wala hamjapelekwa kuwafanyia watu mambo magumu. Kul miftahan lilkhair, kaa pahala pazuri, kuwa wewe ni kifungulio cha kheri. Mighlaqan lisharri, kifungio cha sharri, funga sharri, mchunge Allah tabaraka wa taala. Kuwa mhitaji mzuri, jipambe kwa tabia za mtume. Hapa ndipo katika mafanikio ya da'wa. Law kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik, ukiwa mkali na chida yake ni hiyo, watu watakimbia. Lakini kuwa mpole, kuwa mtaratibu, litia katika da'wa ya Allah tabarak wa taala. Ud'u ila alhaqqi bilhaqq, itiyani kwenye haki kwa haki. Hivi ndivyo tunataka kuwe, tunatakiwa tuwe, tujipambe kwa haya ili tuweze kuisukuma da'wa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika utaratibu na katika upole wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Sifa hizi akasifiwa nazo mtume mbili kuu katika sifa ambazo Allah amejipamba nazo, bil mu'minina raufur rahim. Kwa hiyo ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arhamna innaka bina rahim ولا تعذبنا فانت علينا قادر. الطف بنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.